سورة الدهر مدنی سورت تے مصحف عثمانی کی خدا ویائیم او ترتیب نزولی کی اتنبی دو سورة الطلاق نرسو او دو شحمان لڑوان دینا دلے عربتی واضح تے اڑوان دیم صورت کی اثبات دفاظ ما در موتو تخفیق اخربی و دیکھم تخفیق اخربی خلاصة دی صورت نمونه د غد باری تعالا تخفیف اخروی دغت اخروی ترغیب الى القرآن او مضمون د تسلیت توحید او زجر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان آية رغلد فإنسان باميحين وقت من الدار دزمانينا لم يكن شيئا مذكورا كدينو شيئا سشي مذكورا قابل ذكر نحل آطمانا لكبكي ذکر استفاق تقریبی دے واجید کشانتی کر شوید انسان پر یو وقتی اغداسی سشید قابل ذکر نو ذکر پیدان چه موجودی اغد قابل ذکری غیر موجودی معدومی اغد قابل ذکر نی نو قد اتا على الانسان هل اتا على الانسان پتا کیسرا راغل دے پینسان باندی حين يوقف من التاريخ زمانينا لم يكن شيئا كدينو شيء موجود مذكورا قابل ذكر إنا خلقنا الإنسان بشكا منغا پیدا کرده إنسان لرا من نطفة أمشاج دنطفي مخلوطنا گڑ وڑنا پای کې د نارینا د نطفی حصومی او پای کې د زنانا د نطفی حصومی د ګډې وړې د مبلوطي او د مچ نطفه پیدا کړلې نبتلی منګ امتحان کو پرې انسان باندې فجعلناه پسمن کرځول دې د انسان درا سمیعا اوریدونکې بصیرا لیدونکې انا هدیناه السبیلا دې څخه موږ خوځلې ده د تلار اما شاکرن فلیکن اما شاکرن پس یا دې دې وګرځي شکر گزار نو مؤمن و اما کبورا او یا ناشکرا نو کافر انا هدیناه السبیلا بیسکا مونږ ښودلې ده د لار اما شاکرن نو پس یا دې شکر گزار شي و اما کبورا او یا دې ناشکر شي ان اعتدنا للكافرين سرکرا بیزک منگا تیاری کردی دپار دا کافرارو سلاسلا بیڑای و اغلالا او توکونا زنجرونا و سعیرا او اور تقریف اخروی دے سلاسل اغا زنجرونا چی خو تا چولیش اغلال اغا توکونا اغا زنجرونا چی مرائی تا لسنو تا چولیش او سعیر اور ورپسی بشارت ان الابرار بشکا نیکان خلق یشربونا تیبت کل کئی من کاسن زفیالینا کانا نزاجوها جیبا آمیزشتاغی کافورا کافور مثال مطور باندی پیچنائی شربت کشی نبیا پائی کی لوگ اندی کروح افضا یا شربت انار واتولی شی دیتا آمیزش ویلی شی نو پیاله به پیاله د شرابو یا د خوبو یا د بل مشروب او پای کې بعد کافور د آمیزش په طور باندې اچول شي د روح هغه په طور باندې کافور څه دی؟ د کافور نه مراد دا کافور نه دی چې په مړو باندې مخلی شي په کفن ولا اچول شي دا چینه ده قیمتي نو ورپسې څه کوي اسنه چې دغه کافور ته نسوک واخلي عینا یشرب بها عباد الله ذات بدل لي عینا یو چنتا یشرب بها کسکل بکای پدی بانی عباد الله بندگان مقرب الله تعالی یفجرونها تای پچاری کای دینرا تفجیرا پچاری کول سرا ای فی دیارین فقل قرنتی ها مو جنا سیانو تا چې مشروب ور کولی شي لا اتفقي دروها ضب طور باندې اتوليش فاش كم مقربين دي اغيب خالق اسكي يوفون بالنظر چدي وفاداري كولا بالنظر فوابي باندي فنظر باندي ويخافون يوما او ديري ديريتنا كان شره مستطيرا چدي شر داغي عام مستطيرا وسيعا عريضا عاما كما معنا كوين سيدا فجر مستطير اغيطا والتنية غكر خيفة برا لدي او فجر مستطير افقك غريب لدي غريب خوروالي تر لدي ويطعمون الطعام او دير يفرولا على حبه فامنه فلسرا مسكينا مسكين تا ويتيما او يتيم تا واسيرا او قيدي تا على حبه ايه زمير الله تعالى تمنا دي كليش على حبه ايه في حبه تمنا تلا دي يا على حبه مع حبه الطعام سرد مني دزنا قرآن سرا خپل دې قرآن ته مینه کېده شوق پې کېده خو لیکن بیا به څوک مسکین ته یتیم ته اسیر ته به په ځان فرضې وړه پرو به په هغوی باندې او یقول دا به ورته هم وي چې بایي په تا باندې مې څه مخ ملازه نه ده د دنیا بګار در باندې نه کول غواړم دا قرآن در باندې کوم نو صرف او صرف د الله جل جلاله د رضا دپاره ستا مې هېڅ توقع نشته دی انما نطعمكم بسكا من قرات توفتا سباندي لوجه الله تفارا درزا من دهد الله تعالى لا نريد منكم من دن وارد تاسنا جزاء سبتا او بگار ولا شكورا او نشكريا كذا من شكريا دا كوي من كذا انفاق كون دا ولي كو زكا دا كيامت ترزين يريبو إنا نخاف بشكا من يريقو من ربنا تجارات رزمنا يوما تيوي رجنا عبوسا كسختنا خم طريرا ترخرزا عبوسا سختا كريه المنظر أو خم طريرا أي شديدا لا تأكيد ما قبل لي أو خم طريرا فمانا تطريف بان من راجي طريرا ترخرزا فوقاهم الله فتفتي داخل كل الله تعالى شر ذلك اليوم تشر دارتنا ولقاهم او ملاسبتي تيدرا نظرة تسرا وسرورا او دن وسرورا او ذو خشارة سرا الله تعالى بي نتازا جاي سرا ور يوزيك خشارة سرا بي ور يوزيك دغمنا لوساتي وجزاهم او بدلب ورکی دویتا بما صبرو فبرکت دا صبر دو دوی نتن جنت سرا وحریرا او ریخ مولارا بدای کی دویم پو دنیا کی دی صبر کرده صبر کرده پی ایمان بانی استقامت کر کرده پی توحید بانی مشکلات برداشت کرده نو اللہ تعالی بو تداغی پو برکت بانی جنت ورکی ریخ مولارا متكئين فيها بيبتكي لقون في فيها فداشنة نكي على الأرائك على الأرائك ففالن قنبان دي لا يرون فيها شمسا بيبن ويني فائك شمسا ورلرا ولا زمهريرا أو نيطنينرا زمحریر کو مقابلہ کی شمس را گئی نمونات دینا گرمی گئی لا شمسا لا حرا ولا بردا نہ گرمی او نہ یخ بس معتدل موسم بھئی نہ بدی تو ضرورت چیٹر لکول گواڑی بجلی چلے اور نہ بدی تو ضرورت لکول گواڑی ایئر کنڈیشن لکول گواڑی ایئر کولر لکول گواڑی وہ بجلی چلے نہ پریشانیں بنی موسم کا بالکل معتدل ودانیتن علیہم او قریب بی پدوی باندی زلالوها سوری ددا جنت زلالوها زلالو اشجار کری دا اونو ددا جنت وزللت قطوبها او تابیکلشی بی قطوبها پونچی داغی تزلیلا پابیکول سرا قطوبها پونچی داغی یا سمروها نیوی داغی تزلیلا پابیکول سرا بس د جنتی پکې ارادات پیدا کېدل چې د انګورو دا پرانی غونچا بس هغه به حاضر وي ټوپونو مکونو والې ته به ضرورت وي ویطاف علیهم او ګرځولې به شي په دوی باندې بحانیت لوخی من فضت د شنو زرونه و اکواب او دارنګې و اکواب او هغه جګونه اقواب دا سرائے تے ویلش دا سی جگ دا سی لوگا چاہی تا دستنی رگی دلی جمع دا کوب دا اغا جگونا بے دستی اغا سرائیانی بے دستی کانت کواریرا چیبا کواریرا شیشی قواریرا ششی من فزتن دست کنو زرونا قد تلوها تی باندازا کئی اغیرارا فقدیرا فا اندازی ترا نیو خوبا تینو زرو نیو دست کنو زرو پی نیشی شبا سن لی دوارو کخو منافات تی تدا یو اطلاق تشبیحن دی او یو حقیقتن دی بی آنیتن من فزتن و اقوابن من فزتن لوخی بم دستینو زری او دکا اپوری دکا جگونا غبم دستینو زری خو کانت کواریرا کواریرا چه صفا و صفایه که با پپلت روکی پا شفاپواری که بس فین درست کاری بری دار ششی بس کاری نصفایی در ششی پشان کی او فی نفسی بایی دستینو زرو دا مقصد شد اقد دوها سیبا اندازه که دیدارا سک دیرا پیو اندازه سرا پای کې خپل ناپ مو کړی بس تر هغه پورې به ګلاس ته پولې شي دا دې چې دنیا پیاله نکړه کله ډېر زیاته کم اډکه کی نو باندې کې داسې بخیل او شوم ونه ښکاري چیرې دا خو شوم سړي څخه راغلی مامې مشه او کله هغه ساده ای نو دغه کې چې هغه په څو سره سالم ګډ کی نو عوام بس کاج نو دا چې باندې بس هغه په خاص سمت په خاص اندازه به تر هغه پورې وړکی کی سیوانا ويسقون فيها كأسا او سقول بشي قدري باندي فيها فدا كثي كأسا يو بيالا كان مزاجها جيبا ملاو التاغي زنجبيلا زنجبيل دا يو بل قسم مشروب دي بل اختيار دا شفدي كبا تخلاو قطور باندي زنجبيل اتولش زنجبيل تشري عينا دام يو تينا دا خود دې سایکه با سایکه د سوند په شان دي د دې وجنه زنجبیل ورته وي زنجبیل سوند ته ویل شي حضرت چې وشي نو سایکه به تر شان دي ها رزق او ته زنجبیل وای نو پای کې بعد دکا د سوند ځای کوي عینن یو کینه دا سیها پدا جنت کې سو سمما چې مسن چې مسمما کول شي سلسبیلا په سلسبیل باندې سلسبیل و تذکر وائی چه سلسبیل پا اکر کی ویرشی حدیدت الجری آسانای سرا تیزای سرا تیری دن کے لده اغیدم سلسبیل دے یعنی خوشگوار شے فمارے با انخلینا نو مشروب یو شو نمونه دو شو ذکر صفات پکې دو دي یو صفت دا دی چې د څونډو ذایقه وي پکې نو زنجبیل ورته وایي او بل دا چې انتهایي نرمی سره به تېرېږي نو سلسبیل ورته وایي نو د دنیا دا مشروبات نه د دنیا دا مشروبات او بیا خصوصا که ایک نمبر دی نو هغه منفري او چې دو نمبر دی نو هغه بیا بلې ثانې تېرېږي چې خدای په کته څنګه بوزم که په بلې راولم او دا تسمیه بې ضدي نومې ولا سلسبیل دی چا وله مکه کوله یخي کله چا وله مدینه کوله یخي هغه نه په کته باندې ځي نه په بره باندې خلک دې میدونه خلاص نو هغه به داسې وي هغه به راشي ويطوف عليهم او تكربلكي بدويباني زلزال خادمان مخلدون هميشه هميشه بي مخلدون لا يموتون مريبنا ايا مخلدون شبابا مخلد شبابا اذا رايتهم كلا كتويني دويلرا حسبهم تبغمان كه بدوي بادي لؤلؤ ام منصورا دمل غلرو قرو ورو زي فزاي بغردي نشدلري نو تقو فاي مل غلري حالان كه اغب جنت د جنتيانو خادمان نش خادمان راتي نو مقدومين بسنگي وا اذا رايتا او با وقت چتوويني سمر ايتا سم دا ظرف ته سم دا ظرف ته در ايتا اول دفار او را ايتا ثاني دا جزاده و اذا را ايما او كلا چتو اغوري پا دکا زائكي نظر واتي پا دکا زائكي پا جنت كي نو سبا ويني را ايتا نعيما و ملکان نو ويني با نعمت او با شاعت وچ نظر دي پريودي نو پا نعمت پا دي نظر پريودي وچه نظر دی دیوزی نو پکپلی باز جایی با دی نظر دیوزی دا مقصد دی لده مانفر سمم جلون بنای را حیل سرکی و ازا را ایتا سمم او پا وقتی چه تکتل چه دغزه کی نو را ایتا تبویلی نعیما نیترا و ملکن کبیرا او با سیاد دویلرا گیر چا پیرا بس نعمتون نعمتون دوینی او گیر چا پیرا با پل فرسنت او پل با سیاد دوی عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم خبر مقدم له او عاليا نصب سرقاي حالات مقام مقام رفضا ذكر خبر ده خبر ده مرفوعات ده منصوبات ونانا خدا تو وجه ده تولد ظروفنا فنصب فيه دا ظروف دي نو دا په نصب کې ډېر متوازن دي نو که دی مرفوع هم واقع شي نو په هغه هر کې هم نصب راځي خو د هغې دا معنی چې کوي ذکر دی که مقام مقام د نصب دی او محل محل د نصب دی محل بې طرفي خو د توغل فی النصب نه فی نصب راځي نو حاضر معنی کوي عالیهم اے فوقهم علیهم ورنه ده ها عالیهم فوقهم فدای باندې با سیاق سندسین فوقهم اے فوق اقدارهم دای په بدلینو با سیاق سندسین کپڑے د پیخوم خضرن شنیشنی و استبرقن او غټ او غټ ریخم بای سندس باری کو ریخم متویل شی استبرق غټ ریخم متویل شی اړوان مې توجه ویلې وای مې دا مقصد نه چې د جیمی د وجه نه یاد اوړي دی وای دا محمول په چاحت باندې یا مختلف اوقات باندې کله یو قسم کله بل قسم عالیهم پدوی باندې سیاب سندسین کپڑے بای د باری کې پمو خضرون شنیش نی و اس سمرقن او غټ ری هم بای و کلو او اوصول بشدوی تا اصابرا پنگڑی من شزت سپینو زرو و تقاهم ربهم او سکیبا قدوی بانده رب دلی شرابا طهورا او مشروب پاکیزا لا یصدعون عنها ولا ینجبون بالکل فکر ما د نشي اثر به پکې نه وي، مضر اثر به پکې نه وي. او ورته به ویل شي یوقال لهم ان هذا بشكا تا بدلشرا كانكم تستاسوا لفارا جزاء بدا وكان سعيكم او دي عمل ساسوا مشهورا مقبول مشهورا مقبول عند الله. لذان احمدون فسن رضي دي وقضي في الكتاب باني إنا نحن نزلنا عليك القرآن بشكا منغنا دل قرد فتا باني قرآن پاك تنزيلا فنا دلول سرا فاستر لحكم ربك پس انتار کوا تسلسلی در اقبل ولا تطع منهم تابداری مکوا تدوینا آتی من دو گننگار او کفورا او ند کافر. دا سی خلق اتباع ندر پکار اتباع دنیکانو خلق پکار دا دا مومنانو خلق پکار دا. واذكر اسم ربك او ذكر كواتنم درفل بكرة في وقت سباك واسيلا او في وقت بيقاك من الليل او في بعض اوقات دشبيك فاسجد له فاسجد كوالا تلاتا وسبحه او تسبيح بيان وادده ليلا قيلا فاش في اغدك. ورقصي زجر ديت ومعات زجر ديت مشركين غفارة دا خلق داسی دی چه دی قرآن و مجید تشا کرده دا آخرت تک که نعمتون آغده یر کرده دنیا تکرده انها اولائی بیسکا دا خلق جدی مشرکی منکرین دا بات یحبون العاجلتا تینساتی دا دنیا سرا ویذرون وراءهم او دی پریدی رسو خلا یومن آرس سفیلا چدران دا چه قیامت دی نَنُ خَلَقْنَاهُمْ مُنْغَا پَيْدَا كَرِدِي دُوِنَرَا وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ أَوْ مُنْغَا مَزْبُتْ كُلِدِي أَنْدَا مُنَدَدَي أَسْرَهُمْ اے آزاءهم ومفاصلهم مُنْغَا مَزْبُتْ كُلِدِي أَغَا أَنْدَا مُنَدَدَي أَوْ جُلُونَ دُوِي أَسْرِ جُلُ بَنْدَي تَبِلِش او عبداللہ ابن عباس جمعی مانا کئی وَشَدَدَنَا خَلْقَهُمْ او منگا مضبوط کرده پیدایش تو دوی مضبوطی طریقی سرمی ده پیدایش کرده و اذا شئنا او کلا جو غرنگا بدلنا امثالهم بدلک بارا والمنگا امثالهم امثال دوی تبدیلا فتبدیلولو سرا. یعنی دی با ختم کو او دی پا زیبانی با نور راولی انها ذی بشکا تا سورت دے ہادی اشارہ سورۃ الذہر انها ذی بشکا تا سورت دے تذکرتن دا تذکرلا فمن شاء فتاسو چھو کھے اتخذ الی ربہ سبیلا جے دی کن سی رب فلتا دار وما تشاؤون او تاسو وما تشاؤون او تاسو نغواڑی اس سے الا ان یشاء اللہ مگر آجی ارادے کی اللہ را ان الله كان عليما حكيما بشكات الله ترى عالم او خاون بحكمت. ورقصي بشارت يدخل من يشاء راكلي فآشا لرا شبخيشي في رحمته فرحمت بلكي في جنته والظالمين او ظالمان جلي اعد لهم عذاب كريما تيار قلده تدوين دفارا عذاب درناك.